Hej och välkomna till avsnitt 3 av podcasten Alla vi. Jag döper den redan nu till bakispodden, för så bra mår jag. Ja, ni två är bakis, grabbar. Nu är vi ute och går, juldagen, stan eller stans. Du kan i alla fall kolla på oss när vi pratar. Du är inte och kolla bort. Föraktar oss att vi är full. Nej. Var full. Är det Sveriges största dag för alla gå ut och kröka? Ja, så är det. Midsommar, fast så går ju folk ut på samma sätt. Nej, krogen är inte öppen då. Fan, jag älskar midsommar. Ja, men vi ska... jag älskar den här traditionen som är kring midsommar. Vi ska inte falla till midsommar nu. Varför inte? Båda ni två var ute igår, Erik. Jag har aldrig sett dig så full. Jo, men jag var inte så mycket mer än alla andra, vet du. Jag skulle prata med dig, då gick du inte att prata. Ja, men det kanske bara för att jag ville vara otydlig. Och så sen, vad heter det, snubblade du iväg? Det är för att jag har dålig motorik. Ja. Det är rent allmänt. Alkohol plus min dålig motorik, det blir att jag ser fullare ut än vad jag är. Men sen, ja, det var... Men jag basta och drack. Då går det är ju dödsdömt. Ja, då går det snabbt. Det blir gäck i huvudet. Och så, ja, om du tömmer ut för kroppen, vet du, ska jag fylla på med alkohol. Det är inte så här skitsvårt. Ja, det är... Nej, men jag visste det inte. Det är ingen mindfuck. Ni ser lite dumma ut. Ja. Nej, jag ska inte börja vara taskiga. Var inte du? Jag jobbar. Kommer inte ens ihåg att du träffade mig när jag jobbade? Kommer inte ihåg det? Nej. Nej, jag jobbade, så att nej, jag var inte ut. Jag hade... Ja, jobbade du bara den? Nej. Jackan? Nej, på golvet och pluckade lite glas igår. Det kan inte varit kul att gå runt där bland annat folk. Nej, igår var det kaos. Det gick inte att... Jag vågade inte prata med Simon, han såg så arg ut. Men jag var absolut inte arg, men det var mycket att göra, så jag hade inte tid att stanna och prata. Så var det bara. Så jävla lång kö. Ja, vi hade kö runt hörnet i 3 timmar. Ja, det är stört. Kö, det står man inte. Det är sen gammalt. Vi kom in också på grund av Alvin ett halvår. Snyggt. Som jobbar där. Som jobbar där också. Han jobbar där och skitsamma. Det ska absolut inte handla om. Det är skitsamma, men det kan man väl göra. Jag sa det inget. Jag tror inte jag sa det en enda gång i förra avsnittet. Det är inte du nog. Jag skulle kunna säga, var beredd att gå så långt, jag skulle suga kuk för att slippa stå i kö. Nej. Jag måste sluta säga nej. Ja, det måste det göra. Det var ju kul igår, för det var många som var ut och många hade bra alkoholnivå, så jag fick ganska mycket kärlek av er lyssnare som kände igen mig. Det var jätteroligt, fortsätt med det. Ja, du vet att Oskar Tegel var ironisk när han bett om din autograf. Ja, men jag vill... Ja, men jag tänker att Simon inte tror att Oskar Tegel vill ha min autograf. Nej, det tror jag absolut inte. Ja, jag fattar det. Och så skrev han Simon Lindberg, utan underskrev han Alla vi. Ja. Jag tyckte det var väldigt kul. Och skratta lite när hon ska visa kvittot. Hånar Oskar mig för det? Ja, det var nog ett kraftigt hån. Ja. Fuck you, Oskar, dra åt helvete. Det är samma faktum att han skrattar att vi är en sms-grupp. Det tycker han är roligt också. Vi behöver hålla kontakten med. Ja, man tyckte att det är fint. Det är jättesmidigt. Ja, men det är, jag tyckte, ja. Jag tycker det skulle gett lite nummer, så kanske ni hade kunnat hitta varandra till slut. Nej, efter det här så kommer jag aldrig mer. Nej. Vadå, vad sa folk då? Nej, det var en kille som var, han kom fram och sa bra snack. Och jag bara, va? Bra snack? Jag bara, vad menar du? För jag hade precis hade varit ett bråk där jag hade gått emellan. Och så då, vad hette det, jag, om han menade det, jag, menar du podden? Ja, bra snack. Ja, tack, aldrig sett Karl. Jag tror inte det är någon av era kompisar heller. Jag har så mycket kompisar så de är lätträknade. Ja, men det känns som att det måste vara. Du vet att folk ljuger också, Simon. Det är ju 90% som hatar en, kan säga. Men varför skulle folk komma fram och säga... Då kommer man fram och säga hatar det. Jag ser folk i ögonen när de... Nej. Jo, någon kommer fram kanske och säger, ja, bra. Och ser man på ögonen att man inte menar. Ja, då är jag jättedålig på att lösa ansiktsuttryck. Men hur som helst var det roligt att få skriva en autograf. Ja, första. Men fan, har du aldrig skrivit på ett kvitto med mig? Nej. Det är oerhört med så. Menad till någon. Ja. Ja, vad har hänt i veckan? Det har blivit lite stormar kring Zlatan Ibrahimovic. Gjorde ett uttalande. Jag vet att du har någonting på det, Johan. Jag har väl allt på det, för det första. Ja, han är fortfarande en duktig fotbollsspelare. Jag tycker väl kanske att han borde fortsätta spela för svenska landslaget. Är det Sveriges största idrottsstjärna? Ja, synd att han är en jävla mansgris, bara som alla andra verkar vara. I de tiderna? Nej, inte i de tiderna. Han är ingen Ingemar Stenmark, han är ingen Björn Borg. Han har inte fått landet att stanna. Nacka var ju större än han. Nacka, du kan det. Jag förtydligar att Simon sitter i en Hammarby-tröja. Rest in peace. Nej, det är jättetragiskt att Zlatan, som han har ju rätt att tycka som han vill, men som jag läste, Olof Lund skrev ganska bra. att som, för det första så är man landslag i, är man lagkapten i svenska landslaget, så kommer det också ett visst ansvar att kanske inte säga precis vad man tycker och tänker om. Men så blir det ju upp, det blir uppspajsat. För ja, han förstår ju vad han menar, men tidningarna vill ju förstå det upp det lite också. Jag förstår också vad han precis det han säger. Han uttrycker ju sig klumpigt. Ja. Sen tror inte jag han. Och det tycker man efter 10 år som på världsplanen som fotbollsspelare, så borde man kanske lärt sig inte uttrycka sig. Där skulle han haft en pressmänniska som sa stopp. Nej. Men han tycker ju så här. Han tycker ja, att det är liksom, bra att säga, men ja, det är bra att vi vet. Man ska väl inte egentligen, det är ju 2 olika sporter. Det är ja, absolut. Ja, det är ingen som, det är, man jämför ju inte dem här fotboll. Man jämför ju inte så rent idrottsmässigt. Det gör man, det är ingen som gör det. Det är ingen som går runt och säger. Jo, men jag frågar, vem är bäst just nu? Du eller Lotta Schelin? Ja, men det var, jag, nu har inte jag hört den frågan. Vad fan är det för fråga? Ja, men det kan inte varit någon form av viss ironi. Nej, jag tror inte. Ja, men jag förstår vad du menar, förstår vad Zlatan menar. Hon kan ju rent subjektivt ha varit i en bättre form. Ja, men inte rent. Men man kan. Nej, det är klart hon aldrig skriver en 1-1, eller kanske en. Skrev han det i sin app eller Zlatan det där, eller? Nej, det var faktiskt en intervju i Expressen. Oj, starkt. Ska jag läsa exakt vad han har sagt? Ja. Så vi får lite klarhet i det. Det kanske är någon lyssnare som har missat det där också. Jag ska ta fram det här. Ja. Hur fan kan du jämföra, nu står inte frågan med, men det här är vad Zlatan har sagt. Hur fan kan du jämföra en damprestation med en herrprestation individuellt? Omöjligt, säger han till Expressen och fortsätter. När jag kommer ut i Europa jämför jag mig med Messi och Ronaldo. När jag kommer hem jämför jag mig med damspelare. Ska jag behöva skämmas för att vara en svensk fotbollsspelare? Damerna kan få en cykel med min autograf, så blir det bra. Och det vet du, det säger lite om hur han står i genusfrågan. Men säger han, säger han inte med ett litet leende? Nej, det där är ett vidrigt uttalande. Men säger han inte med ett skratt? Att nej. Han är inte seriös. Jo. Ja, men inte det här med cykeln. Jo, jag tror det. Det är klart att han inte kommer skriva sin autograf på en cykel och verkligen göra det. Men det är, han visar lite vad han tycker. Han snodde ju jättemycket cyklar, så han har jättemånga cyklar att ge bort. Ja, men så alltså, nu är du rasistisk och fördomsfull, Simon. Jag är absolut inte rasist, men det är ju... Jag är inte rasist, men... Men jag tycker men Zlatan snodde cyklar. Till Simons försvar så har jag sagt det själv, så ja, precis. Tar det som en viss form av sanning. Så där kan man inte gå och pumpa ut information när man är lagkapten och man har 100 000 unga som ser upp till en, och nu kommer de börja tycka sådär. Ja, men det tragiska är tragiskt att säga, men det är inte förvånande att han har, att han har den synen på kvinnor. Det tragiska är när folk sitter och lägger ut och hyllar han för sitt uttalande. Det är det som är så jävla obehagligt. Folk lägger ut milslånga texter på Instagram hur fan coolt man tycker det är. Det är ju folk som skriver positivt om den här bilden. Det är ju 90% av dem röstar på ST nästan. Ja, absolut. Eller skulle vara första ledet i nazismen och stå och hejla. Ja, fan, ja. De står dumma människor. När de släpar oss, nu tar man på sig jävligt stora skor. Och när de släpar oss andra till koncentrationslägren, står de där i första led och jublar. Typ. Nej, men jag håller med. Det tycker jag. Zlatan uttalande, det är vad det är. Men jag tycker de som delar och skriver att det är härligt att säga det tycker jag lite. Det är det som är fan. Och så, det enda argumentet de kör med, det är att man kan inte jämföra dem här i fotboll. Jag läste någon som skrev att man kan inte säga att en Formel 1-bil ska tävla mot en Fiat. Nej, men det är inget argument heller. Inte. Och det är inte det det handlar om, nej, då, eller? Det handlar om att Svenska fotbollsförbundet som ett, vad ska man säga, det är en förening, alltså det är en idrottsrörelse. Mm. Alltså måste ha vissa principer. Ja, de har ju en värdegrund. Ja. Och den måste man följa. Då när man ska prisdela presentationer, prestationer. Jag tror det var ett skämt när jag fick en bil. Ja, men sånt håller Bingolotto på med. Det är helt sjukt. Marie Serneholt delar ut bilar. Marie Serneholt är dum i huvudet. Men hon hade en fin klänning på uppe sitta kvällen. Ja, men hon är dum. Hör ni inte folk hur alltså, hon är dum i huvudet. Ja, men hon läser ju manus. Men du kan inte säga att hon är dum i huvudet. Du har träffat henne. Hon har sugit kuk för att komma till tonen. Hon har bara, vad har hon gjort? Hon har mimat, hon har varit med 18s. Vad har hon gjort mer? Ingenting. Han var dålig melodifestivalprogramledare. Hon är helt värdelös. Och så var hon dålig programledare för det här trollprogrammet. Hur fan kunde Måns Zelmerlöw vara ihop med den där lilla jävla slynan? Nej, shit. Fast det blir så jävla osäkert här egentligen. Jag sitter och pratar om värdegrund och genusfrågor. Ja, men det är det som är intressant. Så sitter du och blir sexistisk. Nej, det är inte sexistisk. Jag kan tycka att jag kan säga en dålig manlig programledare också. Jag tycker att jag menar, han kommer inte på en dålig manlig programledare. En dålig manlig programledare, det är Dennis Aceda. Ja, men det är på mackan. Nu tar vi Danny. Om Danny har, vad heter det, varit en dålig programledare, han har inte, du skulle ju aldrig säga att han har slickat fitta för att komma dit där han är. Fast jag tror många, det är det. Ja, men det är ju samhället, det är inte mitt fel att jag tycker så. Nej, men det är ändå sexism om vi har varit inne på det spåret. När du säger att hon suger kuk för att komma till den positionen. Jag absolut slänger någon sexism i mig som är inte så charmig kanske. Men kan det, är ju så säkert så att nu skulle inte hon gå ut i Aftonbladet säger jag suger kuk för att komma dit jag är. Det skulle man aldrig säga. Men det vore härligt om man gjorde fan liksom. Varför, hur fick du ditt jobb på Birgit Låta? Alltså jag gick upp och sög Janne Skedmans kuk. Som är vd på TV4. Ja, eller vad du heter, Karsten Jonsson. Marie Sernholm sög Janne Skedmans lilla kuk för Bingolotto jobbet. Det hänger ut att Janne Skedman har lite kuk också. Ja, men han känns som en lite kul kille. Såg ni, eller vill ni återgå till Zlatan-spåret eller lämna med det här? Jaha, vi har inte så mycket mer. Vi har sagt vad vi tycker, att det var fel. Och du som har skrivit idiotiska grejer, du vet vem det är, och sluta med det. Fan, du gjorde, jag förstörde hela min juldag. Fan, jag gick runt och var arg bara. Jag tycker så synd om, så jag ska fan inte säga vad det heter. Jag tänkte säga, såg ni på honom till sitt kväll då? Ja. Nej, jag kollade på fotboll. Jag var lite smålullig, så att jag tyckte det var ganska bra. Ja, jag var uppe på akuten. Ja, just det! Vad hände? Vad har hänt? Nej, jag vill först hylla Eriks upplägg för att berätta att han var på akuten. Ja, såg ni på uppe sitt tack väl? Ja, men fortsätt. Ja, vadå? Nej, det var en snygg övergång. Ja. För att komma dit och verkligen vela. Ja, det är det jag tror. Sätt upp lite mer, Erik. Du låter så slö. Ja, förlåt. Ja. Vad har hänt? Vad har hänt? Ah, det som har hänt. Ah, sluta säga. Ah. Ah, det som har hänt, det är, nu som ni ser så har jag knogen är uppsvälld. Ja. Har du boxat? Nej, det som hände var att när jag, som man vet, så är jag spjällsbrukare. Jag blev ansiktet utåt för spjällsbrukare i en väldigt liten krets. Är det någon som har kommit fram och sagt, jag känner för dig? Nej, ja, inte, jag är inte på knogen så. Nej. Har du pratat med din pappa? Ja, han var hos mig idag. Har han lyssnat? Jag vet inte, han lämnade. Han sa ingenting. Han lämnade 5 liter sprit och en impa cigg. Just det, det var också berätta. Men han sa ingenting om. Nej. Han fortsätter att han uppsällt knoge. Jo, jag åkte dit på ett tipp. Vad spelade du? Jag hade topptips inne. Och det här kanske vissa flyger över vissa huvuden. Men hade jag, det är 8 matcher, jag säger 8, gjorde 8 halveringar, 120 kronor. Ja, det är alla inne och en match kvar. Vi hade 1-2 då, att något lag skulle vinna. Ja. Så 2-1 slutar matchen, alla matcher är slut som jag är inne. Och sista sparken så kvitterade de, då skulle vi vunnit 7-9 typ. Surt. Året är så jävla less, så dunkar jag in 3 stenhålla slag i garderoben. Hur gick det med garderoben? Den var faktiskt inte hel. Så dunkade in i kylskåpet sen någon tillgång. Så hon fick kanske 5 slag kanske. För min aggression. Jag hör ju att det låter inte så bra. Inte så sexigt. Nej, men du har ju berättat att du är missbrukare. Ja. Det här är vardagen för missbrukare. Ja, det är det sannolikt. I alla fall då. Var någon vecka sedan och sen har du sunnit upp. Och sen så när jag träffade morsan då, så gick hon upp i taket. För det såg förjävligt ut knogen, så då åkte jag direkt till hälsovårdscentralen. Eller familjejouren. Och sen fick mammas kompis skjutsa mig till ICA Maxi där jag hämtade ut penicillin. Sen åkte jag upp och runka. Jag menar, men det är skadan. Det är problematiskt. Ja, det går bra. Det går bra. Du kan alltid värsta runka. Kan man låtsas att det är någon annan? Ja, det kan man göra. Nej, alltså, ja. Jag fick penicillin, försöka penicillin och dra i 30 dagar, vad säger jag, 10 dagar? 30 dagar. 10 dagar till jag vet. Men du vet att det är en myt att man, vad heter det, inte får dricka alkohol när man äter penicillin. Du är på vilket penicillin där? Är det så? Ja. Jag tror det var alla. Nej. Visst, det här penicillin så kunde jag dricka. Nu lät jag jättedum, men det där klipper jag bort. Nu ska Erik presentera. Nej, ut och se. Jag får lägga in i jingel. Ja, då ska vi se veckans sweet som är i vet ni vem det är kanske? Jag vet inte hur jag nådde den. Namn? Simon Cederström. Ingen Nej. Aning. Inte en aning. Ser spontant ut som en innebandyspelare, men jag vet inte. Ja, men det där måste vara. Vad är det med att ha snapback-kepsar de kallar så jävla högt upp på pannan? Det är väl någon slags mode, ja. Är det swag de kallar det? Swag då? YOLO. Nej, det är ganska jävla i alla fall. Jag tycker bara att jag tyckte, fy fan, när man äter så här mycket mat nu på julafton och många människor ute i världen svälter. Nej. Det är så jävla dumt. Ja, men du jagar så jävla billiga på det är att så att man fiska lights. Och ja. Inget liksom, det har ingenting med saken att göra egentligen. Nej, det är inte så att du kan mail stoppa. Jag ska skicka en köttbulle hem till någon stackare. De skulle inte ens tycka om köttbulle. Nej, jag tycker det bara var, det är också en typ av åsikter som är så jävla platta och tomma och ja, fantasilöst. Fantasilöst ordet. Bättre dig Simon Cederström. Men det var som sagt, jag vet, men det själv kan vara kanon. Det kan vara jättebra människa. Ja, men det är väl största sannolikhet inte det efter det där. Sannolikt så vi inte kommentera det, för jag vet inte hur det är, men det kan vara jättebra människa. Men det var ju som du också skickade. Vad fick han för respons på den? Ja, när jag printade skiten så hade han jag kan gå in och söka på så. Men det var ju som du skickade till oss, Johan. Bilden på hon som på julafton skrev: skänker en tanke åt alla barn med alkoholiserade föräldrar som firar julafton i princip ensamma, alla hemlösa och resten som har det tufft. Mm. De fick det genast mycket bättre när hon skänkte den tanken. Grattis Simon Cederström. Ja, grattis. Grattis. Veckans tweet. Veckans tweet. Det kommer en tröja på posten. Vi har fått ett lyssnarmail. Har vi? Jajamän, det har vi fått. Från anonym. Ja, alla här vet vem det är, men jag tänker inte berätta vem det är. Och absolut inte för dig, Johan. Jag får gå in, ja, då går jag väl in på mailen själv då. Ja, jag kan säga sen. Skulle vilja att du ställer Mahons mot väggen och reder ut vart smeknamnet Mad Dog kommer ifrån. Sen kan jag tänka mig att kliva in och sponsra er till en fylla om ni bjuder in David Brox och diskuterar med han. Så var kommer ditt smeknamn Mad Dog ifrån, Johan? Det kommer vara okommenterat. Jag har kallats inte så. Jo, men jag har hört det många gånger. Var kommer det ifrån? Berätta. Jag och Erik har bjudit på bra historia, Johan. Berätta, varför kallas du Mad Dog? För att jag kallas inte Mad Dog. Men varför kallar vissa man dig? Man har hittat på att jag gick hem med en tjej på ett hotellrum i Sundsvall och var där förra sommaren. Och att jag ska ha legat med henne. Och när, kom in, när hennes kompisar kom in i hotellrummet ska jag ha spexat upp henne i doggy style. Det är väl kort och gott det. Sen kan vi ha hånglat på Thomas Ledin-konserten också. Det är kanske inte en lögn. Ja. Johan Mad Dog Mahons. Jag har ju film. Nej, jo, men det här med nu Mad Dog. Vadå? Ta det här. Va? Om man gjorde det så hånglade jag upp. Ta det här. Vad ska jag säga? Ja, men var det, är det sant att du tog henne i doggy style? Ja, för att visa hennes tre kompisar hur bra det var idag. Det var det som hon bad om. Hon var du slutade hela tiden. Ja, men vad hände? Vad gick de eller stannade de kvar och tittade? Eller? Nej, jag gick väl. Varför gick du för? Det blev dålig stämning tyckte jag när jag kom in. När de satt och tittade på dig. De satt var de kvar? Alltså, vad gjorde du då? De var inte så här, oj. Eller bara, åh fan, händer det igen liksom. De kom in och blev jättepinsam, dålig stämning. Men Paul, du säger sådär. Ja. De drog in. Sa du verkligen sådär? Vad var det du sa? Helt ärligt, vad sa du? Det kan du ta. Men alltså helt ärligt, vem hade inte tagit chansen? Jo, men vi, vad sa du? Sa du att du var Mad Dog? Ja, jag har gjort det. Det är som sjukt. Sa du att du var Mad Dog? Bara prova. Nej. Vad sa du då? Du tog henne i doggis. Vände den och tog henne i doggis. Vill du mena att man skulle börja yla när man kom in? Nej, men helt ärligt, vände du henne? Och tog henne i doggy style. När de kom in. Nej, men fort. Du stod i doggy style när de kom in. Dyker du inte? Ja, så kan det vara. Kan det ha varit så? Sen kom de in och så blev det jätte... Kan det ha varit så eller var det så? Du, ja, du borde ju veta exakt hur det var. Nej, men du stod i doggy när de kom in. Och du såg när de kom in och det var dålig stämning. Ja, då var det liksom hej, hej. Hon slutade, eller ville hon att du skulle fortsätta? Gick de eller snart? Nej, hon ville inte att jag skulle fortsätta. Hon ville inte att du skulle fortsätta. Jag började lira kort. Nej, men... Hon ville inte att du skulle fortsätta. De gick inte. Det var du som var rädd. Nej, alltså du stod mot dörren. Stod båda ni. Er ansiktsuttryck var lite så här konstiga. Var det efter Doggy Style ni slutade? När de kom in. Mitt i. Ja, det är bra. Läckberg kan vi surra om. Ja. Älskade kära Camilla Läckberg. Om du mot förmodan skulle lyssna på den här podcasten. Jag älskar dig. Det finns ingen chans i helvete att hon lyssnar på den. Nej, men jag kan hoppas. Jag älskar Camilla Läckberg. Varför? Ja, det här har du läst honom hennes böcker? Ja. Tycker du att hon är en duktig författare? Ja. Ett briljant språk? Nej. Hon är bra. Härliga intriger. Ja, men vad tycker du mer om? Vad får hon bra? Hon verkar vara en bra mamma. Ja, vadå? Sen lägger ut 100 bilder på sin 3-åriga son. Men hon verkar vara snäll. Det känns jävligt schysst. Ja, men får ju säkert vara med och fatta de besluten själv. Ja, men det är ju... Ja. Ja, men mer då. Hon är bra mamma, då till hon försvara. Hon är grymt snygg. Nej. Ja, det är det hänger på. jag kan inte ha respekt för människan som har varit ihop med Martin Melin. För Martin Melin är ta med fan nästan dummare än Marie Serneholt. Martin Melin. Jag kommer ihåg, ni alla kanske vet om det är första Robinson-vinnaren. 97. Ja, och nu är han någon slags jävla kändispolis. Ja. Och skriver pappaböcker. Men Johan, du tycker att jag hatar mycket när jag säger typ... Ja, men vänta Erik, jag kommer komma tillbaka till dig. När jag säger typ, jag hatar Marie Kex. Du hatar så mycket. Jag har en relation till det jag hatar. Erik, han hatar Martin Melin, Marie Serneholt, Jävels innebandy. Du hatar så mycket, ja, som du inte har en relation jävla, till. Jag hatar inte Martin Melin, men han är en fruktansvärd människa. Men hur kan du tycka det när du aldrig träffar Karl? Han har ett exempel till varför Martin Melin är dum i huvudet. I rättegången när man skulle stå och tala förra talan att han borde skjutas nästan. Nej, det borde han absolut inte göra. Men att han borde i alla fall myggas av. Han skrev en tweet när det var Sverige mot Portugal. Sista matchen. Hela Sverige darrar. Och är... Man bara... Ja, Sverige står still. Och Sverige gör väl mål, va? Sverige stod absolut inte still. Sverige stod still! Låt mig få bygga upp en historia. Och överdriva och krydda. Som Filip Pappa brukar göra. Kan jag få ett bra kryddad historia nu? Jag fick lagomål på att du försöker efterlina Filip och Fredrik för mycket. Eller? Ja, det är ju inte min intuition, men jag har ju lyssnat på dem i 3 år, 2 timmar per dag kanske. Så det är inte så konstigt att vissa influenser har fastnat. Ja, fortsätt. Ja. Sverige står still. En hel sommar står på spel. Kändes det som ett tag. Och Martin Melin skriver en tweet. Vad fan var det första matchen? 0-1 till Portugal. Ja, smurf. 0-1 till Portugal och det vart... Vad vart det? 4-2 till Portugal. Ja, när det står 2-1 till Portugal. Det gjorde det, va? Ja, så vart det 3-1 och 3-2. Och sen så gör de 2-2. Det vart inte 3-1. Ja, skitsamma. Då, nej, 2-2 blev det. 2-2, då skrev han, gör Sverige ett mål till nu, då blir det i alla fall förlängning. Så den jävla idiot, alltså min mamma förstår det, att borta fördelsmålet. Grejen är att man måste målet på bortaplan väger mer. Så för att det blir förlängning så måste det bli samma resultat som första matchen och sista matchen. Och att Martin Melin, som ganska upplyst människa, borde han väl ändå vara, inte förstå. Och fotbollsintresserad. Och som man, och som människa i Sverige 2013, då ska man veta bortamålsregeln. Och han skriver en tweet om det. Det är mer självklart att män vet bortamålsregeln. Jag tänkte precis på samma. Varför kan inte kvinnor veta borta? Ja, men som speciellt som man så ska man kunna göra. Nej, det är för fan. Så skrev Anders Timmel, kämpa, kämpa Martin, skrev Anders Timmel. Skrattar jag högt. Jag älskar Anders Timmel på Twitter. Så du hatar Martin Melin för att han i... Nej, men det hela... Nej, Johan, nu ska jag fortsätta. Erik hatar Martin Melin för när Sverige stod still och det var så mest spännande. Då gick Erik in på Twitter under den spännande matchen och råkade läsa en tweet från Martin. och råkade läsa en tweet från Martin Melin för att han kanske var lite till sig och glömde bort det där. Det där kan man inte glömma bort. Nej, det var det enda det handlade om, var ju bortamålsregeln. Jag har säkert mer exempel också. Ja, men han, för det första, han var med i Robinson för 16 år sedan. Ja, och han mjölkade fortfarande, han var på väg ner, att han var dekis ett tag. Lyckas haffa Camilla Läckberg. Det är vilken jävla dröm. Ja, då fick jag ett uppsving igen. Nu var ju Expressen tillbaka och stod och väntade utanför ytterdörren. Det är ingen människa som är så kåt på att se sig själv på en tidningsomslag. Möjligtvis att jag skulle kanske bli lika kåt som han om jag såg mig själv på tidningsomslag. Men han blir så jävla... Låt sitta lika hemma och runkar och kolla på bilder på sig själv på Aftonbladets hemsida. För han tycker om sig själv så jävla mycket. Det är väl självklart han ska, att han inte gör det. Jo! Varför i hela... Det är för att se på honom att han älskar. Martin Melin älskar sig själv. Och bilden av att folk vet vem han är. Men klart han... Nej, jag tänker inte skicka ut en podcast där du säger att han runkar till bilden av sig själv. Det är klart som fan han inte gör det. Ja, men vad fan Simon, tror du att jag är bokstavlig eller? Ja. Alltså, tror du att jag är bokstavlig? Simon, du har så jävla dålig spelförståelse just nu så att jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror inte han ska in på Aftonbladet. Kolla, Camilla är hemma. Nej, hon är ute och handlar. Där upp laptopen. Och sen dra fram en härlig bild på Justin Bieber konserten. Man ser han stå där och dra ner byxorna och dra runt. Det tror jag inte. Det säger lite om en bra polisman när man får gå och dirigera 12-åriga tjejer utanför grann för att Justin Bieber är där. Helt värdelös polis. Men nej, du kan inte säga att han är värdelös. Jag har inte tesen nu, Simon. För det första, har man varit polis i 20 år fortfarande bär uniform, då är man inte den skarpaste kniven i lådan. Men skulle jag vilja ha dödsbud så skulle jag få det Martin Melin ändå, kanske. Han kanske vill vara patrullerande polis. Han kanske nej. Vill vara yttre befäl. Men alla vill väl inte, han är inte yttre befäl. Då har man ju en chefsposition. Ja, vad fan heter det? Då står man inte och dirigerar 12-åriga tjejer vid Justin Bieber hotell. Men någon måste ju det, ja. Ja, måste. Men skicka ut några 20-åriga aspiranter på det då. Nej, men det är så här det går till. Martin Molina, du kan ta den här Bieber-grejen, för det är ju media där. Och jag måste ha lite runt material till helgen. Så jag drar dit, ja absolut Martin, fixar det, säger jag. Sitter grabbar alltså, på, direkt från polishögskolan bara. Ja, för precis. Sitter och helt jävla... Till så här, vi slapp det här. Nej, fan, Martin Molina har aldrig dragit pistol, kan jag säga. Det har aldrig vågat. Det är ingen du skickar på en högriskmatch i Stockholms derby eller? För då, bajsar, då sitter han bakom ett träd och bajsar på sig. Ja. Världens, årets fegaste polis. Nej, men sluta. Ni kan inte säga sådär. Han var aldrig aktuell för Stockholmspiketen. Jag tycker att Marisa Erneholt och Martin Molina kan dra åt helvete. Tillsammans. Åt helvete. Och ta Simon Lind med mig. Simon tar jätteilla upp nu för att vi pratar om hans drömtjejs ex-man. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att ni sitter och snackar skit om människor ni inte har en aning. Men skit ska skit ha. Ja, men han Simon... har fläkt ut hela sitt jävla liv på Twitter och Instagram. Ja, vad fan håller du på med då? Du är exakt likadan. Simon... lägger ut allt i bajs. Och jag skiter väl om folk snackar skit om mig. Men nu måste nej, säga. Man får en bild av en känd person och den bilden måste man få bygga och kanske krydda lite på. Just i det här fallet Martin Melin så tror jag att jag är kanske för nära sanningen. Så här kanske det är en tes, så här vet jag att det är så nästan. Jag har ingen källa på det, men jag är 110% säker på att det är rätt. Man hade inte behövt vara en offentlig person. Jo, om man söker till Robin... Nej, han var med i Robinson 97 innan mobilen fanns. Nej, mobilen fanns, men inte Twitter. Han hade kunnat flytta undan i all tysthet. Han hade till och med kunnat gifta sig med Camilla Läckberg igen och ändå inte behövt vara en offentlig person. För han hade inte behövt twittra och instagram om allt som de gör. Han har gjort det här valet själv. Han har fläckt ut sitt skitliv själv. Men det är och skit ska ha. Han har ett bra liv, tror jag. Jag tror han är lycklig. Ja, vad fan, du. Han landade en jävla 3 miljoners lägenhet i skilsmässa. Ja, det är starkt. Ja, jag har hört att han får veckopeng av henne också. Nej. Fan. Och han har skrivit en kriminalroman. Den ska jag läsa. Och så ska jag tycka att den är bra. Nej, men Camilla Läckberg från Skott ändå, Simon. Jag har ingen åsikt direkt, men jag tycker inte hon är så snygg. Jag tycker hon är så karismatisk. Jag har inte läst hennes böcker. Men jag skulle, som sagt, jag bygger allt. Jag bygger min tes på att hon har valt att bo med Martin Melin. Och ingen vet att jag är med den. I världen skulle tänka sig ens kolla på Martin Melin. Grejen är att jag hade inget emot Martin Melin innan vi började prata om det här. Då känner jag ett djupt förakt. Nej, men Martin Melin, om du lyssnar, du är kanon. Fortsätt med vad du gör. Där kommer vi. ert hat mot Martin Melin, det ska vara så jävla mycket med. Ja, det är absolut. Jag står för det 100%. Du är inte rädd med att Martin Melin ska komma med vapen. Tänk när han extra, när han kändisjobbar på jävla polisen och kastar in dig i fyllehäcken. Ja, jävla. Ja, fan. Martin Melin, för fan, tänk, jag går ut i Stockholm. Martin Melin har nåtts av det här. Och det skulle av då jävla, då tror inte jag det är roligt. Snart pensioneras han sig från polisen, så kommer han och Fadde Dahlberg och runt var kändisvakter. Vi kan prata om gråt, tänkte jag på en dag. Ja, men då ska vi... Ja, då ska vi prata... Ja, jag tänkte lite att vi kan prata om gråt. Tårar, tears, crying. Why am I crying, som Molly... Nej, vad kommer man sjunga om att Molly Sandén? Oh, why am I crying? Nej. Hon är lite lik Miley Cyrus. Molly Sand... Nej, nu, va? När Miley Cyrus hade sitt långa, bruna, fina hår, så hon är ändå ganska smal. So why am I crying? Skitsamma, hon skrev den till Erik Sahave. Tror jag, det var deras skilsmässa i något citattecken. Det kan jag också höra. Erik Sahave hatar jag också. Det kan jag också prata om i kvart, men det kommer inte göra. Erik Sahave, där pratar vi dum i huvudet. Han är dummare än Martin Melin. Nej, nu ska vi lära oss inte landa mer hat. Tårar ska vi prata om, tears. Crying. Jag tycker det är jätteskönt att gråta, men jag gör inte sånt. Kan också gråta du, Simon, kanske? Aldrig. Aldrig? Aldrig. Kan du komma ihåg när du har gråtit? Nej. Eller vad fan? Jag kan säga... När min morfar gick bort, då kom det någon tår. Ja, för gammal år logiskt. Ja, det var förra hösten. Ja. Jag har gråtit till andra satsikefilmer när han inte får åka till Grekland. Det tyckte jag var jättesorgligt. Men ni smsade mig en film, The Last Song. Den var jätte... Miley Cyrus, vacker. Som ni grät till. Och hur kan ni gråta till den? Jag kan berätta, när jag såg The Last Song första gången, då satt jag på ett plan från USA hem till Sverige och satt på den på laptopen. Och jag satt alltså och bölade som ett barn. Ja, men... Folk bara glo på mig. Jag kunde inte... Den är jättehämst. Och den är farsande öres du. Jag tycker det är så jävla så. Ja, och sen hon liksom blir mänsklig igen och börjar älska sin pappa. Värdelös film, men det är fan vad jag grät. Helvete vad jag grät. Sen jag gråter till Pearl Harbor också. Ja, Pearl Harbor. Den som inte gråter till Pearl Harbor, den har ingen... Den... Jag ska kolla på den ikväll, så ska jag inte gråta. Ja, men nu går det min inställning. Men fan, jag grät. När jag tänkte på det, jag var bak i lördags och på YouTube. Då satt jag på... Story of my life med One Direction. Nej, det ska One Direction. Story of my life. Jag gråter. Det är svaghet att gråta. Men då, till den videon grät jag. Nej, men skämtar. Den videon är stark. Kolla på den. Ja, den är jättevacker när de sitter med familjen. Ja, men låt Timo få se den. Ska jag kolla på den nu? Alltså, nej, det ska du inte göra. Du ska ligga bakis, förstörd, lite ledsen över livet. Och... Kolla på Svenska hjältar nu bakis. Då är det inne i tårarna. För det första blir jag aldrig bakis. Nej, Simon, du, det är inget farligt att vara en känslomänniska. Jo, i alla fall att gråta. Jo, men det är farligt att sitta. Är det vackert att gråta? Det är farligt att sitta och säga att det är vackert att gråta också. Nu sitter inte och skryter om att jag har nära till mina känslor, för det har jag inte. Nej, men de få gånger man gör det så är det ju ändå ganska förlösande. Ja, det är jätteskönt att, ja, det är skönt att gråta med någon. Sen är det inte så jävla manligt kanske. Nej. Ja, det kanske det är. Jo, det är klart det är manligt att gråta. Det är den, nej. Det är det nya. Jo, Simon, det är det nya. Ja, då ska jag aldrig bli nya. Nej, men Simon vill vara den här 70-talsmannen som går upp 6 på morgon, åker till sitt industrijobb och står vid samma station ända fram till pensionen. Har aldrig talat om en känsla i hela sitt liv. Super för mycket, spöa frugan, försumma barnen. Nej, du tycker att han skriver. Men varför man gråter? Men det är den mannen Simon pratar om. Det är den han vill vara. Bara för att jag inte gråter. Bara för att man gråter ska man fortfarande nära till sina känslor, tror jag, på något sätt ändå. Men ja, det är en spärr för mig att gråta. För det var när farfar dog. Då vad heter det, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Var vi på Jesper Johan. Signifikativt för mina berättelser. Nej, det var mest. Nej. Men då var det pappa som satt och grät. Och se sin pappa gråta, det starkt då. Så då, nej, det där är inget för mig. Ja, det är jävligt starkt att se sin pappa. Det är ju värre än att gråta. Det är ju rimligt om du skulle säga att det är en psykologisk spärr som gör att du inte kan gråta. Men när du sitter och säger att det inte är manligt att gråta, det är då du börjar bli en liten obehaglig människa. Ja, och då du gör det dummare vad det är. Det kanske är en psykologisk spärr som jag inte vet om. Ja, men det är rimligt att det är det om du har sett din pappa gråta och tyckte det var obehagligt och därför själv stänger av. Ja, det kanske bara där det ligger. Ja, men kanske. Det har ju ingenting med manlighet, jag tror. Nej, såklart inte. Det var ju hårt sagt av mig, men... Du trodde jag att Erik helt seriöst sa att Martin Melin gick hem och runka till sig själv. Han lät inte oseriöst. Han gör det, Martin Melin. Det skulle inte vara omöjligt om han gjorde det. Är det någon människa som gör det så här? Han? Eller kan jag bara kolla upp, kan jag också satsa mitt liv på att han har ramat in Robinson löpsedeln när han vinner Robinson. Det tror jag också att han har. Ja, förklara lite först då. Kan du ringa Johan? Ja, vad har hänt? Det är en kriminell rappare som gör pengar på sig att han ska spränga regeringen och vad heter det, spräcka Madeleine skitan och grejer. Och är man sverigedemokrat då tror man ju faktiskt att det är bokstavligt att han håller på med sånt. För allt som man säger i låttexter är sanning. Det är sånt man kommer göra. Nej, men en obehaglig människa, han verkar vara ett gubbslem och ditten och datten. Han verkar ingen behaglig alls. Ostabil. Ja, han är inte behaglig. Han har ingen behaglig aura. Inte ens så mycket bättre teamet har fått honom att framstå som speciellt sympatisk. Ken Ring är också dum i huvudet. Ja. Där är det befogat. Ja. Alltså jag tycker det är så jävla äckligt att han får dela ut pris på fotbollsgalan. Jag tycker det är så jävla fel. Vem gav han det till? Zlatan. Ja, det är fel att det är fyra. Jag tycker bara med... Det är någon stretcher när de tar med henne så mycket bättre. Men det är väl helt okej att visa hans jävla uppväxt som inte varit okej, vad jag förstår. Men alla som har sån där uppväxt, det han säger och som han försvarar, det här starka avsnittet så mycket bättre. Såg ni det med hans program? Så lite. När han ska sitta och, ja, han förklarar ju att det har blivit som det har blivit för han växte upp med ja, trubbel så att säga, kort och gott. Men det är ju många som har haft en trubblig uppväxt. Men ändå så våldtar man inte folk eller... Har han våldtagit någon? Ja, det var jag läste hans processister på Flashback. Och det var någon våldtidsdom, tror jag. Eller var typ försök till våldtäkt. Han var ju jättearg på jävla polisen. Han var här på Ung och Nykter också och torskade på droger. Det är ju normalt beteende när man ska upptälla för barn. Nej, för fan. Ken Ring, om han lyssnar på det här, då kommer vi vara döda. Ja. Då kommer vi vara... Så Ken Ring, du är kanon, fortsätt med vad du gör. Nej, Ken Ring, ja. Texten han skrev var ju ännu vidare. Läs upp den här texten nu. Ja, jag letar efter den. Han har ju skrivit så jävla mycket. Och det går ju rykten om att Ken Ring låg med Lill Lindfors under inspelningen. Ja, men sånt där ska vi inte spekulera. Nej, men det var ju fan vad kul det var. Lill Lindfors ser så jävla kåt ut. Alltså hennes jävla blick. Hon har ju en... sexy mamma aura. Alltså att hon vill bara, hon ser upphetsad ut. Nu ska jag läsa upp den här och jag kommer höja rösten när han skriver med stora bokstäver. Ja. Och har ju tanke att det här är en av de mest motsägelsefulla texter som någonsin har skrivits, i alla fall 2013. Är det värre än att Petterssons tweet om kontraster? Ja, nej. Vi ska, don't go down that road, för det var extremt. Det var extremt. Jag brukar inte vara bitter. Jag är glad för allas framgångar. Men jag måste säga detta. Knulla Petri Guld och Grammis. Jävla oseriösa trendföljande idioter. Vad fan vet ni om musik? Ska folk säga att akustiken inte är bland de bästa svenska hiphopplattorna 2013? Lilla Namo var bättre. Ha ha ha ha ha ha ha. Ett jävla skämt. Bara för att man inte smörar för branschen. Men den kan suga mig långsamt. Jag har uppnått mycket detta år och jag är stolt över att ha er som mina fans. Ni bär mig. Det har jag alltid sagt. Ni är anledningen. Ingen fucking media, kommatecken bransch, kommatecken radio. Ja, jag tror jag skulle skriva mediabransch. Eller en annat kan ta det ifrån oss. Over and out. Och grattis till Medina. Ni har slitit i många år nu. Ni förtjänar det. Fattat att jag under min 14-åriga karriär aldrig fått ett enda pris. Men jag har fått er. Och det betyder mer än allt. Men en kall öl önskar er alla en god jul. Peace! Han säger emot sig själv från första till sista meningen. Ja. Det enda härliga med den här texten var att han skulle dricka en kall öl. Sen så avslutar man och pekar finger in i kameran med den jävla face han kör. Men han borde väl inte vilja vinna ett guld eller ett pris på Peter Guld? Han borde inte bry sig överhuvudtaget. Han är bara bitter. Ja. Han är bitter. Han är... Han vill också vara med och gå på PT-dagen. Han vill nog helst vara med på Mix Megapol. Det är nog därför han var med så mycket bättre. För det brukar vara en snabb väg till deras spellista. Och så har ni, vad fan, 2012 tror jag han hade en taxerad inkomst på 12 000. Ja, du, och så har han det på, svartas han, rejält där. Ja, helt biten var svart han betalt. Ja. Men nej, Ken Ring, om du lyssnar. Nej, men sluta. Vadå? Ja, det är större chans att Ken Ring lyssnar än Camilla Läckberg. Tror du det? Ja, det tror jag. Han, ja, med tanke på han reagerar. Nej, jag tror. Nej, med tanke på hur Ken Ring reagerar på kritik så börjar jag kolla upp det här om det skulle komma. Vi kommer dö om Ken Ring och sådär kan säga igen. Alltså. Då säger vi tack för att ni har lyssnat den här veckan på podden nummer 3 som är döpt till Hatpodden. Får jag säga några avslutande ord? Absolut. Martin Melin, Marisa Arnold, Ken Ring, dra åt helvete. Jag vill också säga en avslutande sak. Jag har inte fått en enda ny följare på varken Twitter eller Instagram på grund av det här. Och det tycker jag är lite tråkigt. Följ Johan, kära vänner. Nej, jag, du behöver inte säga det uppenbart. Jag la upp det så snyggt nu. Ja, snyggt. Nej. Vi har tydligen varit lite otydliga med vad en mail skrev där vi fick lyssna med. Allavipodcast@gmail.com. Så får vi tacka för att ni har lyssnat den här veckan. Så hörs vi nästa vecka. Puss!